پاپا جان یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ بولنے کا گر کیسے حاصل ہو. ہاں ہاں یہ یہ تو میرے محبوبوں کو پوچھیں کیسے حاصل ہو, میرے کسی منظور نظر سے طلب کریں اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ کیسے حاصل ہو. آخر ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کفل مدینہ لگاتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا کہ لکھ لکھ کر بولتے ہیں, لکھ لکھ کر گفتگو کرتے ہیں. تو یہ گر تو حاصل ہوگا آپ کو ذہن بنانے سے کہ قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے, جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا حساب زیادہ ہوگا. میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا, شدت کی گرمی ہوگی, پیاس سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, ایسے میں ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اپنی فضول باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ پڑھ کر سب کے سامنے سنانا پڑے گا. تو روز اگر آدمی سمجھو کہ ایک گھنٹہ بھی فضول گفتگو کرتا ہے, ایک گھنٹہ کیا اگر ایک منٹ بھی روز کی فضول گفتگو کرتا ہے تو دو مہینے میں ایک گھنٹہ ہو گیا, سال میں چھ گھنٹے ہو گئے. پھر اگر عمر اس کی پچاس سال ہے سو گھنٹے ہو گئے. ایک منٹ تو میں نے صحیح مثال دی, تو ہمارے تو کئی کئی گھنٹے فضول گفتگو میں گزر جاتے ہیں. تو گویا ایسا لگتا ہے کہ شاید برسوں تک کھڑا رہ کر اس کڑی دھوپ میں قیامت کی یہ فضول باتیں جو ہیں یہ ہمیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانی پڑے گی. کیسے ہو, یہاں تو پنکھا چل رہا ہوتا ہے, لوگ سبحان اللہ کی صدایں بلند کر رہے ہوتے ہیں, داد دے رہے ہوتے ہیں, تحسین کر رہے ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بھوک بھی نہیں لگی ہوتی, پیاس بھی نہیں ہوتی, فریش بھی ہوتے ہیں, آرام بھی کر لیا ہوتا ہے, پھر بھی تھوڑی دیر بولتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, گلا بیٹھ جاتا ہے, آواز نہیں نکلتی, نشاط جاتا رہتا ہے. تو قیامت کے میدان میں کس کی مجال ہے جو اپنا یہ عمل نامہ پڑھ کے سنا سکے اور اس کی جرات کر سکے. تو اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں بیٹھ جائیں اور آدمی اپنے آپ کو ڈرائے تو کافی حد تک فضول گفتگو سے بچت ہو سکتی ہے. دیکھیے ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو سنبھل سنبھل کے بولتے ہیں, خوشبو کے ساتھ بات کرتے ہیں, آہستگی آہستہ بھی گفتگو ہوتی ہے, نپے تلے الفاظ سے بات کرتے ہیں. تو جب دنیا کا افسر یا دنیا کی شخصیت سے ہم اتنا محتاط گفتگو کرتے ہیں تو معزز ترین پروردگار جو ہر وقت ہماری گفتگو کو سن رہا ہے, ہماری ہر حرکت کو ملاحظہ فرما رہا ہے, اس کے سامنے کتنی احتیاط ہونی چاہیے. ہم کسی کو مکتوب روانہ کرنا ہوتا ہے, ایک بار لکھتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں پھر پھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار اس میں تو کچھ غلطیاں آ گئی ہیں, دوسری بار لکھیں گے, تیسری بار اس کو فیر کریں گے اور پھر کہیں جا کر اس کو لیٹر بھیجیں گے جو ہمارا دوست ہے یا ہمارا کوئی عزیز ہے اس کو. اب اس کو ادھر غور کر لیں کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ہمارے کرامن کاتبین فرشتے ہیں وہ لکھتے, تو گویا ہم کرامن کاتبین کو املا کروا رہے ہیں, ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں جو بولتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاذ اللہ بے حیائی کی باتیں ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں کیا, فضول باتیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا ہم ان کو فرشتوں کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں. اور قیامت میں جب یہ سارا نامہ اعمال پیش ہوگا کہ جس میں اس کا مذاق اڑایا تھا, اس کا دل دکھایا تھا, اس کی سب کے سامنے تذلیل کی تھی اور چرب زبانی کی وجہ سے فلاں کو بیوقوف بنایا تھا, یہ ساری گفتگو جب نامہ اعمال میں سامنے آئے گی تو خدا کی قسم وہ ندامت ہوگی جس کا اندازہ ابھی ہم نہیں لگا سکتے. کاش ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ذہن بنائیں کم گوئی کا, خاموشی کا, بے ضرورت گفتگو سے بچنے کا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کفل مدینہ جو رسالہ ہے وہ پڑھیں ہم. ایک عیسائی بھائی نے مجھے سات ربیع النور کو شاید بتایا تھا کہ میں نے پہلی ربیع النور شریف سے روزانہ ایک مرتبہ کفل مدینہ کا رسالہ پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے, ڈیلی ایک مرتبہ وہ کفل مدینہ رسالہ پڑھ رہے تھے. ان کا بھی ایک جذبہ ہوگا, انہوں نے بتایا ایک دن کہ میں نے 126 بار لکھ کر گفتگو کی. پھر ٹیلی فون پر کسی طرح رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ کل میں نے 100 مرتبہ لکھ کر گفتگو کی. ایسے بھی ہے نا دیوانے جن کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم یہ زیادہ بول کر زیادہ پھنستے چلے جاتے. تو کاش اشارے سے لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنے. دیکھیں اشارے سے گفتگو کرنے کا بھی حساب ہے, لکھ کر گفتگو کرنے کا بھی حساب ہے. یہ نہیں کہ خالی زبان سے بولیں تو حساب ہے. اشارے سے بھی گالیاں دی جاتی ہیں, اشارے سے تذلیل بھی کی جاتی ہے, اشارے سے جھاڑا بھی جاتا ہے, اشاروں سے مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے, سب کچھ. لیکن زبان جو ہے ان سارے معاملات میں سب سے پیش ہے. جب زبان کو روک کر ہم اشاروں پر آئیں گے نا تو اس میں کچھ دشواری پیش آئے گی, تو بولنے میں کمی آ جائے گی, پھر لکھنے میں تو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے, قلم پیڈ وہ ڈھونڈا ڈھونڈی, پھر لکھنے میں دیر کافی لگ جاتی ہے. تو یوں اگر کوئی ذہن بنا کہ میں نے لکھ کر بات کرنی ہے تو دیر لگ جائے گی, تو پھر کم لکھے گا, بولنے کو تو پڑھ بولتا چلا جائے گا, 20 جملے بول دے گا, لکھنے بیٹھے گا تو وہ مشکل 2 جملے لکھے گا اور اپنی بات کر لے گا, تو یوں کانٹی چھانٹی ہو جائے گی اور انشاءاللہ بچت کافی ہو جائے گی. تو اس لیے لکھ کر اور اشارے سے تھوڑی بہت عادت بنانی چاہیے. میرے بیانات بھی ہیں کافی, بیانات کفل مدینہ بھی بیان ہے, اس کے علاوہ بھی میں نے زبان کی آفتوں سے متعلق 7 یا 8 بیان یہیں فیضان مدینہ میں کیے تھے. تو اس وقت اس کی ہیبت اتنی تھی کہ جیسے کہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے کتنی مخلوق ہوتی ہے اور مچھی مارکیٹ کا سما بن جاتا ہے, لیکن اس وقت جب یہ بیان کی میری سیریل چل رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے جیسے بولتے نہیں تھے, اور بعض باتونیوں کو میں جانتا تھا جو اتنا مجھے بور کرتے تھے انہوں نے ایسی چپ سادھی ہے کہ میں حیران رہ گیا. الحمدللہ. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, قرآن پاک میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. الحمدللہ. مکتبۃ المدینہ کو پہلے آپ کو آرڈر دینا پڑے گا کیونکہ وہ سینکڑوں کے سیدھے, تو ہر وقت اس کا ضروری نہیں کہ اویلیبل ہو کہ اٹھا کر سب کو دیتے رہے. تو پرانی کیسی میں نفسیاتی اثر ہی ہے کہ لوگ نہیں لیتے تو پھر وہ اتنی سامنے ہوتی نہیں. تو آپ اگر مکتبۃ المدینہ والوں کو یہ پہلے سے فرما دیں گے کہ وہ جو 7 بیانات ہوئے تھے اس زبان کی آفتوں کے متعلق تو وہ مجھے چاہیے, انشاءاللہ وہ آپ کو فراہم کر دیں گے. 25 روپیہ ہدیہ ہے. الحمدللہ فیضان سنت میں بھی گفتگو اور باتوں سے متعلق, پھر فضول باتوں سے متعلق بھی بہت مواد ہے فیضان سنت میں, اس کا مطالعہ بھی ایک کاش کہ ہمیں کرنا نصیب ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہ کہاں کیا بولنا چاہیے یہ گر آ جائے جس کو وہ کامیاب ہے, اس کے لیے میٹھے بول, یہ رسالہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. میٹھے بول, انمول ہیرے, مدینہ میٹھے بول کا بھی کیسٹ ہے, کفل مدینہ کا بھی کیسٹ ہے. تو اب تو ماشاءاللہ ایسے تو دیوانے پک گئے کہ روز کا ایک ایک رسالہ, دو دو رسالے پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ بڑھیں گے تو یہ پڑھتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ معلومات کا زبردست انمول خزانہ آتا آئے گا انشاءاللہ. کیسٹ میں بھی ماشاءاللہ کافی سائی بھائی ہیں جو روزانہ ایک ایک کیسٹ سن رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ روز کی 2 کیسٹیں سن رہے ہیں بیان کی. تو انشاءاللہ معلومات کی معلومات اور مدنی مذاکرے کی معلومات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو برسوں کے متعلق اس سے شاید حاصل نہ ہو وہ مدنی مذاکرے کے ذریعے الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کی کیسٹیں بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں. مبلغین کو بھی بیانات سننا کافی مفید ہوتا ہے, بیان سن سن کر کئی مبلغین پورا بیان لکھ لیتے ہیں پھر اسی سے بیان کرتے ہیں, صاحب بہنیں لکھتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں. یوں بھی مبلغین اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ زیادہ تر بیانات کا مواد امیر اہل سنت کے رسائل سے لے لینا چاہیے. بعض اوقات 2-3 رسائل کو جو مختلف واقعات اور روایات لے کر اسلامی بھائی دو تین رسالوں کو ملا کر بھی بیان اپنا تیار کر لیتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے رسائل سے بیان کرنے کی برکتوں میں یہ ایک برکت ہے کہ ہم اگر بالکل من عین بیان کرنے کا ذہن رکھتے ہیں کہ جیسا لکھا ہے ویسا بیان کر دوں گا, تو الحمدللہ جس طرح امیر سنت اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنتے جاؤ سبحان اللہ کہتے جاؤ, اس طرح الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بے دھڑک ہو کر بیان کر دے انشاءاللہ عزوجل, انشاءاللہ عزوجل گرفت سے بچے رہیں گے. کیونکہ الحمدللہ امیر سنت کے رسائل تخریج شدہ بھی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں ہی کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان کے دوران ایک پرچی آ گئی. عموماً مبلغ کے پاس بیان کے دوران پرچی آ جائے تو وہ تھوڑا سہم جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی غلط روایت میں نے بیان کر دی. وہ مبلغ کہتے ہیں کہ جیسے میرے ہاتھ میں پرچی آئی مجھے بس اطمینان تھا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے جو روایت بیان کی تھی وہ امیل سنت کی تحریر ہی میں سے دیکھ کر بیان کی تھی, اس لیے میں مطمئن تھا کہ انشاء اللہ تعالی گرفت سے بچے رہیں گے. اور وضاحت بھی ہے اس میں, ہر چیز موجود ہے. تو مبلغین اسلام بھائی کو بالخصوص قافلہ کورس کیے ہوئے اسلام بھائیوں کو تو چاہیے کہ وہ امیر اہل سنت کے رسائل ہی سے بیان کرنے کی عادت پیدا کریں. ہر مبلغ کو چاہیے. عموماً امیر اہل سنت کے بیانات کے جو رسائل ہیں اس میں چند باتیں ایسی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت جب بیان میں فرماتے ہیں تو اس کی بات کچھ جدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر, اے داڑھی منڈانے والوں, اے زانیوں اور اس طرح کے, تو یقینا الحمدللہ یہ امیر سنت جب یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی بات اور ہوتی ہے. اور عام مبلغ جب اس طرح, اب ایک مختصر سا اجتماع ہے اور اس میں وہ پھر انٹرنیٹ پر سننے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں, یہ بھی مبلغین کہہ دیتے ہیں رسائل میں پڑھ کر, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یہ بھی اسلامی بھائی پڑھ دیتے ہیں چوک اجتماعات میں, تو پھر اب تو الحمدللہ جو رسائل آ رہے ہیں ان میں ان باتوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا بھی احتیاط کر لیجئے. جو مبلغ پہلے سے مطالعہ کر کے بیان کرتا ہے نا, کہ اگر اس نے پہلے سے جو رسالہ اس نے اپنی ڈائری میں چسپا کر لیا, اب اس نے بیان سے پہلے اس کو غور سے پڑھا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے یہاں کیا پڑھنا ہے, کیا بیان کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اگر وہ بغیر مطالعہ کیے کر لے گا تو شاید وہ غلطیاں کر جائے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 28 کلمات کفر اور امرت پسندی کی تباہ کاریاں والا رسالہ کیا مبلغ بیان کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں رسائل ایسے ہیں کہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں جو ہیں یہ عوام شاید اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے. آپ بیان کریں گے تو یہ رسالہ ہی خالی دے دیا جائے. اسی طرح 28 کلمات کفر والے رسالے پر اگر آپ بیان کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اردو کمزور ہونے کی صورت میں یا انداز بیان غیر واضح ہونے کی صورت میں غلط فہمیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور لوگ سوال جواب کریں گے. ہاں, یہ دونوں رسالے نہ اس سے درس نے عوام میں نہ اس سے بیان کریں. ہاں, باقی 28 کلمات کفر والا رسالہ گھر میں ضرور پڑھ کے سنائیں اپنے گھر کی استائی بہنوں کو, یہ بہت ضروری ہے. عوام کے لیے بہت ضروری ہے تو ان کو رسالہ دے دیں. تو پھر میں ناطقوں والا رسالہ بھی بیچارہ بیان کر بھی نہیں سکیں گے. یہ اس سے بھی درس دینے کی ضرورت نہیں, یہ رسالہ پیش کر دیا جائے ناطقوان اور نذرانہ. اتفاق سے امام یا موذن وہاں کا ناطقوان ہوا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ مطمئن نہیں کر سکو گے اس کو. اور درس اور بیان کے انداز میں بھی فرق ہونا چاہیے. جب درس دے تو اس کا انداز کافی معتدل ہوتا ہے, بیان میں بعض اوقات آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے. ان دونوں کا فرق ہونا چاہیے. بلکہ بیان بھی عام طور پر ہمارے جوشیلا نہیں ہونا چاہیے. معتدل انداز جو ہو وہ سمجھانے میں زیادہ آسان رہتا ہے. کبھی کبھی جوشیلا بھی ہو تو ہر ایک کو جوشیلا جمتا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نہ تجربہ کاری میں جوشیلا بیان جو ہے وہ سمجھانے کچھ جاتا ہے آدمی سمجھا کچھ لیتا ہے تو جوش میں ہوش بازو کا نہیں رہتا تو کیا کہا کیا منہ سے نکل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.